گران و محترم آردن کو مولانا مبتی مجتبہ عامر صاحب دور تفسیر قرآن 154 نمبر 63 چپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی 26/7/2008 کی شعر ندید ملاوی دو پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 ادعائی دخیٹ باندھا کردہ وقال الظالمون وائی ظالمان اتتبیونا الا رجل مسورا تاسو تابداری نکوئی مگر دیو سڑی خیٹا اور شاید صرف غرض آگئی خیٹا دا آخیٹا پالی مسحور سحر خیٹی طویلی کی گی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوئی نبی القبیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأسوہ بین سحری و نحری نبی علیہ السلام ساو خوتو اور نبی علیہ السلام سر سما دو مرائی بکرکرو نحر تدی مرائی او دو گیڑ تقیم دا پسنے باند کرو نبی علیہ السلام سر قبیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأسوہ بین سحری و نحری سحر خیٹ طویلی کی گی مسحورا یعنی خیٹ پابند یعنی سا غرزی مطلب داری رجل مسحورا مگر پر سوڑی غرزی پسی خیلی گیاری قرز قرز دی یار دست نور سا غرز تا دی الا رجل مسحورا یعنی معنی کڑوا لیوانی مجنونا یا جادو کڑی شوی بر اسرائیل کی مزاعت کڑو چه جادو و نبی علیہ السلام دو محمد ابن عبداللہ پا جو چو محمد رسول اللہ پا جوڑے پہ اثر ندے کڑے نبی علیہ السلام پا بدن سا اثر کڑو پا بدن کڑو خو پا وحی باندے اثر نو کڑے بلکل وحی محفوظ وحی سر اسم نکڑی انتا تبیونا دی دعوت وحی ببارکی وا چی دے پا وحی کسا شوی دے جادو شوی دے پا دے کدر روح زندی انتا تبیونا اللہ رجل مصورا او ستابیداری نکوی پکر دے سڑی جادو کڑے شوی انظر کیف ضربول کلم سال وګور کنه څنګه بیان تعالی ناشنا ناشنا مثالونه څنګه ناشنا ناشنا اعتراضونه در باندې کوي ال لکلم سال اعتراضونه تو ممثال وی ال اقوال النادره ناشنا ناشنا اعتراضونه در باندې کوي فضلوا پدې اعتراضونه کې گمراه دي دای باندې اعتراض گمراهی ده فلا استطيعون سبیلا نو وسن لری دلاری تبارک الذی ذین ذری داوراله خیر او برکت چون کې آغازات تبارک الذی انشاء جعل لک خیرا دامو آیا گنی چھ دا اللہ قدرت نشتے اللہ دا اللہ قدرت شتے او دربے کی دلا دا اللہ قدرتو شتے او دربے کی دلا نو قدرتی بو دنیا کی شتے او در کئی بے پو آخرت کی نو جعلا و یجعل انشاء جعلا و یجعل لکا قصورا تبارک الذی انشاء جعل برکتنا خیرنا چون کے دیاغذات کی خو خشی کہ ارادے کی نجال لک خیر من ذالک او اگر دی تعالی را بہتر من ذالک دداوی سزونا چ دی وی ایلا باغونو خزانی وی ددن بہتر بدل اللہ سکی در کی خیرم من ذالک جناتن باغونا چبئی کی با لاند دون داغنا والے ارس بدل در کی خونه در کئی زکا چه دی زینب زی دا استاد پاتی زی نده دا استاد ملمستیا زی دی نبی علیه صلاة و سلام وی کنا مالی ولی دنیا زماوی دنیا سر سکار مالی ولی دنیا الا کراکبین استزلا تحت شجرتین مگر یو سور چه استزلا تحت شجرتین چه دی سوری دی پار دی ونی لاندی کین است نفراحا بزاقی نبی اسو کو سفرو کو زما خو دنیا دار دمه زای دی زو خو روانم آخرت تا نو دمه پا زای که سوک بنگلی نجوڑی دمه پا زای که آغا سوک بنگلی و موتور تا غرزی نی زر دیش زنو غرزی نیم زبر دی نظم جنداتین نبی علیہ السلام لیور کرده وی نو چی بیا با امت سکولو نبی علیہ السلام یو باغی فدک پاتشو چی آغی نلوی لانجر استو جوڑا شوا نو کدا بنگلیو سیزون پات شوی نو چه سبت جوڑی دل بیا بیا بات سو جوڑی دل خیرم من ذالک غرد دینا جنات تجری من تا تیرا نهار چې په کلی کې د عالم کوری یو ګور هغه جوړ کړی دی مونږ به نه جوړوي چې دا پیغمبر کور نو بیا به امت سکول ای بیا سکول دا الله په هر کار کې حکمتی او نو پیغمبر له دنیا سره محبت جوړ کړو اب وې زما دنیا سره اس کار نشته من ذالک جنات تجری باغونه چې وایي ګبلان دونه دا وینوالی وای ذالک قصورا او بگردی تال را بنگلی بنگلی بدلویلوی در کی و آخرت کی بیدر کی اس نے در کی ویجا اللہ کا قصورا او بگردی تال را بنگلی او مانائی قصر بنگلی او مانائی اول من بنا القصر قصی ابن کلاب مکہ کی روبائی بنگلا قصی جوڑا کڑی وا نبی علیہ السلام پر نکانو کراتو قصی ابن کلاب ویجا اللہ کا قصورا نبا جوڑو لی خلقو اداد بیت اللہ بی عزتی دا چی دے بیت اللہ ندی زمان کورو چتی دا بے نو جوڑو لی وایا جاللہ کا قصورا اگا اول بیت اللہ دے گٹو مزیدار جوڑ کو اول دے لرگیو دے گٹو اخکول مزیدار جوڑ کو او بیا رستو اخپل کور سکو جوڑ کو نا دے گٹو بنگلائی جوڑا کڑا بیا خلقو شروع کڑی وایا جاللہ کا قصورا بل انتقال کی نوے ستا دے تیرا زنو بانے دی نی دی خواسل کی دی قیامت من کر دی کدے دی قیامت منلے نبیا بستا خبر سکڑے وے منلے بل کذو بسا بلکہ دی دروغجن گنی قیامت لرا واتن عالمن کذو بسا د صغیرا یاری پینکار د اخرت باندې تیار کړل منگا د پار دا غچا چې دروغجن گنی قیامت لرا صغیرا لمبدار اور شغلدار اور تیار کړل زاراتم کله چوین دی دلرا م مکان بعیدن زایلرینا سمیولا تغیظ و زفیرا نواب اور دلرا غصا و زفیرا او سویلی د غصید وجب اس سویلی کی سمیولا اللہ رب العزت دې موږ ټول بچ کی سامع ولا تغیظن و زفیرا تغیظن غصا و زفیرا او غلم بدل اسویلی و اذا القوا منها او کلا چو غردل شدی منها د دې دوزخ نه مکان په یو ځای تنگ کی په یو تنگ ځای کې به ورغړځي چې کلا غردل شي د دې دوزخ نه مکان زیقان ازای تنگ تا مقرنینا جوړا جوړا یا تړل شي وزنجیرانو کې هر یو به بل سره تړلی تړلی شي ځن زیرانو کې دا هنالک صبورا خرابلی با د غزای کې علا کړ ډیر یا الله من غرق کا یا الله من غرق کا یا الله من غرق کا دا برابرلی بیا بیا وای یا الله من غلکا یا الله من غلکا خرابلی با په دغه کې علا کړ زکا چې کمی غختل نوغت لار او مرغوب وته مکمل ملاو شو مرغوب ته لار او مرغوب وته مکمل شو ملاو شو چې کمی خوخو نوغه وت میلاو نشو او چې د کم نه یریدل نوغه وت داس میلاو شو چې اوس اخلاصیدل نشته او به ویلی شو تا لا تدول یوما صبورا واحده مبلینن هلاکت یو صبورا واحده مرګ یو او هلاکت یو و دو صبورا کثیرا راو بلی هلاکتونه ډیر نو ګور کنه ازالک خیر ایدا چې د مخ کې ولوسل دا غور دی چې بیا بیا ځان تخیری کوي ام جنت الخلد یا باغون دا همیش اللتی آغا و ایدل متقون چه لوز کرشوی ده آکسانو تا چه ازان بچکی د برکت ده غیر اللانا و ایدل متقون چه واده کرشوی ده آکسانو سرا چه ازان بچکی ده شرک پی البرکت نام چه دین ازان بچکی چه بلچان خیر و برکتو گرنو کانت لهم جزا و مسویرا دا جنت دیل را بدلاو زید ورطلو لهم فی آما اشاون دل ری پدی کی آغا چی خوخی خالدین همیش همیش همیش وی پکی کان آل عربی که وادم مسئولا دادا خبرا پزیمد رب دی وادا تا پوسل شوی کان آل عربی که وادم مسئولا دادا خبرا کان آل عربی که دادا خبرا آل عربی که پزیمد رب دی وادم مسئولا وادا تا پوسل شوی یعنی اللہ رب العزت دا وادا پزان مقرر کړی دا اعلی رب کې وی چې دا غنی په الله ضروری دی چې معتزله وی چې دا په الله واجب دی چې اعلی رب العزت په نیکمل سره جنت تبوږي عالمان وی دا په الله واجب ندی په الله دا واجب ندی دا ویل دی د دې لپاره چې په دې وعده د الله کې خلاف نشته په دې وعده د الله کې خلاف نشته او بل دا علی ویل دے دا پار دے احسان چه دا احسان اللہ پزان ضروری کرده دانا چه دا پا اللہ واجب دی دے تحق تفضلی وی نو چه کم اللہ احسانا پزان ضروری کرده نو آغا بے مانی نزان نبولا نور نصابی تای زان بول نور کچر تو قرآن و حدیث کی دا سی اٹکی چی اللہ رب العزت پدا پزان ضروری کڑی دا چی چا دعا کی بے حق پلانوی نزو بول دعا قبلو بیا وایا دعا بے حق پلان بیا کوا دا دی وجہ نزمون فقہا لکی فقہا طول لکی چی دعا کی بے حق پلان ویل مکروح دی ویکرہ فی الدعائی ان یقول بحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بحق عرشک بحر الرائق اتم جل 201 صفا ہدایہ سلورم جل 315 صفا فقہ اکبر 155 صفا فتاوی مصریہ 100 صفا شامی 15 جلد 100 صفا کتاب الحضر والے باہا گوری بسنو دا فقی کتاب کنز مراوالی کنز نو کتاب الحضر والے باہا کے ایک وزدہ ملاوی گی چھت ویکرہ ان یقول فی دعائی بے حق فلان دا بات ملاوی گی فقی طولو کتابنو کی عالم گیری رالے کمر رالے صفو کے فرق نہیں با قاسمی وی دولسم جلد 300 صفا دارنگی روح المانی اطلسم جلد 239 تحت هذه الآیہ لیس لأحد من العباد والعباد علی اللہ حق لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ لیس لأحد من العباد والعباد ند عام بندیانو او ند عبادت گزارو پا اللہ سحق شتے لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ نو کان علی ربکا دا استحسانن نی کان علی ربکا وعد مسئولا دا خبر پا ذمہ در رب دی وعد تا پوسل شوی ویوم یا شروم پا کمرا چ جمع کدی لرا پا کمرا چ جمع کی اللہ دی لرا او آغس لرا چ دی بندگی کولا دلتا بندگی سدا یا عبدون من دون اللہ دلتا بندگی داغین خیر غختل دا داغین خیر غختل او برکت غختل دا بندگی دا کنا و یوم عبدونا من دون اللہ او آغا چه دی بندگی کئی ویدا اللانا فیقولو وی با اللہ انتم اضللتم عبادی آیا تاسو گمراہ کرو دا بندیان می دا بندیان زمان تاسو گمراہ کرو انتم اضللتم عبادی آیا تاسو گمراہ کرو بندیان می اللہ تا خوبت دا خدا تپوز دا غیر شرمول دا پارکی عبادی ها اولا دا مشرکان دا سپک دا ذلیلا انتم اضللتم عبادی ها اولا ایتاسو گمراہ کرو بندیان میچ دا دی امم ظلو السبیل یادیو خطاو دلارینا دا یادیو خطا دلارینا امم ظلو السبیل که حرمت پا مانا دا محبتی نو بالکل جائز دی او کنا سبل مانی قسم مانی بیام ناروا دی کدا حق مانی بیام ناروا دی فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَوْلَاي أَمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ يَا پخپل گمراهو یعنی چې د چانه خیرونو برکتونو په دنیا غوختیو او د هغه نظرانه او شکرانه پیش کړی وي نو هغه به یو طرف تولاړي او بل طرف ته د مشرکان نو دې مشرکان په واره کې والله د هغه نیکانو بنیان نو تپوسو کی چې دا زما د بنیان تاسو گمراه کړیو معلومه شوا چې به اسباب د بل نه خیر او برکت غوختل دا سده گمراهی دا سده گمراهی الله بو توی دا زما بنیان تاسو گمراه کړو چې تاسو نه خیر او برکت غوښتو دی بو توی قالو وای با سبحانک ما کان یمبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء سورت سبا یو سلو اختم او سلو اختم کی دا فرشتو نه تپوس کړو نو فرشتی جواب ورکې سبحانک ما کانو ایانا یعبدون سبا 40-41 سبحانک ما کانو ایانا یعبدون زمان بندگی انا دکڑا سورت مائدہ یوصل شپاڑسم کی عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ دا انتا قلتا لناس اتخذونی و امیا الہین من دون اللہ تاویلو چھ منگا آجت روانونی وی زمانگنا خیرنا و برکتنا و غواری اغا جواب کی سبحانک ما يكون لي ان اقول ما ليس لي به حق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. دا سبحانك سبحانك طولوي سبحانك فاك الله تشريكان ويصدارنا فاك الله تشريكان ويصدارنا يو دانوي چنا نا نا لاندو جواب نور کي بنیادی خبر ذکر کي مسئله د توحید ذکر کي چې مونږ ته د دې مسلې حقیقت معلوم دي نو سره د دې مونږ څنګه ویل چې مونږ ته سو وای خیر او برکت والا او مونږ ته څنګه در امدد شي قابل وای مونږ ته دې مسلې سم معلوم دي حقیقت. سبحانک ما کان ينبغي لنا پاک الله تو دار قسم خیر نو برک اد هر قسم شریک او صدرنا ما کان ينبغي لنا ندی مناسب مونږ لرا ان نتخذ من دونک داج جوڑ کمانگا ستان علاوہ من اولیاء سوک زمواران دا خیر و دا برکت ولا کمتا تهم خو دا دی کارونو با کیدل او تاب والا ورکول نو دی گینوی چی دای منگل دا بابا گان را کئی پی دا منگ زیارتون رو لارشو نو زمان کار وشی فکین دا دنیا خیر و برکت دا اللہ سده عام دی مشرک لیم ورکی ارچالی ورکی نو تا اللہ خپل خیرون و برکتون عام کرو نو دا دی دا وجنا کچر تستا خیرونه و برکتونه صرف موحدین و لوین بیا بدیل پکی ٹکه نو ولیکن متاتهم و آباهم لیکن فائده ورکر تا دیل را او مشرانو دیل را تردی چی دی پری خود قرآن نسوز ذکر پری خود دا مسلا چی تبارک اللذی نزل الفرقان تبارک اللذی شاجر لک خیرا وکانو قوم بمبورا او دی او قوم تبا فقط کذبو قوم زورنا و سوارکنا یقینا دروغجن کلی تاسو دیس تاسو خدایانو تاسو ججاتا خیرنو برکتنو آلوی نواغی تاسو دروغجن کلی کذبو کم دروغجنو گن لی تاسو دواج داغینا بما تقولون فاغ خبرکی چه تاسو ویلا تاسو ویل چه دازمون دا خیر و برکتو آلا دیرات ویلو بما تقولون پس و پاغ بانی چه تاسو ویل فما تستطیعونا صرفا ولا نصرا نوستن لری تاسو صرفن دا اولی دو دا اول دا عذاب دا زاننا بلچا تا چه دا زان نیچا تا وڑوی بلچا تا ولا نصرا او نو دا بندول دا زاننا نو دا بچکول دا زان صرفن للغیر ولا نصرن عن انفسکم منان عن انفسکم چه دا زان نیف عذاب وڑوی صرفن بلتا وڑوی ولا نصرا او نو دا امداد دا قبل زان صرفن بلا مان دام دا فما تستطيعون صرفا وصن ريتاسو اولي دل دنیا تا چوز دنیا تلاشی ولا نصرا او ند امداد دزان پدی مقام کی چو پدی مقام کی دزان سو کی امدادو کی ومن یظلم منکم او آچا چو ظلم کر ظلم او کستا سنا ظلم صده چاگا غیر اللہ تا دا اللہ نیلا بلچا تا دا برکت خواندوی او دی ولسمی پای او دی ولسمی سزونا دا آغو پنم بانده ورکی چو دی برال خیر و برکت را اولی ومن يظلم منكم او اچا ظلم کو ستا سنا نزق عذاب کبیر او بس کو تا عذاب لئی عمر صلی اللہ قبل کے من المرسلین جوابون دا اعتراضن دی وئی چیارا دا پیغمبر بازار تزی جواب عمر صلی اللہ قبل کے من المرسلین نظر علی گلی منگا مخستانا اس پیغمبران الا مگر انهم لا یاکلون طعام دی با خوڑل خوراک خوراک بیکونو لا يكون طعاما خوڑل بيد خوراك سيزونا طعام خوراك سيزونا ويمشون في الاسواق او گرده دل ببازارونو كي بازارونو كي بچه کرم والي گرده دل بم وجعلنا بعضكم لبعضين بازار تطلل فسينيات پاني جائز دي وجعلنا بعضكم لبعضين فتنة گرزو لده منغا زنستا سناق پرس دپار دزنو باطل پرسو فتنة تنظميخ چه دا باطل پرس او دا مشرکان دا منی و کنو منی وجعلنا بعضكم برزول منغا زن استاسونه د پاره د زنو ازمیخ اتصبرو نو انتظار کوي کوي لک صبر وکي مانا اسبرو لک انتظار وکي وکانا ربک بصیرا او در رب سالیدن کې نو بیا اعتراضونه شروع کړل مانلو ولا پکارون وقال الذين لا يرجون لقانا ويا کسان چې عقیدن لري زمنګ د ملاویدو چې مونږ ته براشي لا يرجون لقانا چې عقیدن لري زمنګ د ملاویدو لولا انزل علی الملائکه اومنی درګه مخک فرشتي ځان له ثابتولې په پیغمبر لا ویلولا انزل الیه ملائک په دوله فرشتنه راځي اوسې کوم ګل نه راځي لولا انزل علی انا علینا الملائکه ورته ویل شو کنه چې دله خو فرشته راځي او دا دته وی کنه دا ته فرشته وی بیا دی وی نو دی وی چې دا شان دته په پټ راشي او ته وی چې دا دیته وای نو مونږ ته دی عمرایشی او راته دی وی چې د اومنه په بنه شوی لولا انزل علینا الملائکه ولن شي نازلو له مونږ باندې فرشته فرشته او نرا ربنا یعنی وینو مونږ خپل رب الله دې مونږ ښکارو وینو او رات دی وی چې دا سدا سې پیغمبر می در لېګل دي او دا خبره بیا و منی ها او نرا ربنا د یو ګور د دې ځان ته م پیدا شو چې مونږ هم سيو لکه استکبرو فی انفسهم یقینا ځان غټو غاڼه په خپل جوړونو کې ځان ته په جوړونو کې سوې چې مونږ چو ډنګر نه است چې مونږ په شان تیم سلور خپل بل نشتا مونږ هم سيو کنه باچا سوي شیخ الحدیث مد ذل هلالی وی پیدا زنی دنی وی چه من چو دیگره نیست چه زماغون تی بل نیشته ده وی اصل که دا چه سوک داوی چه من چو دیگره نیست چه زماغ پشانتی بل نیشته وی ده اصل که داوی چه من چو دنگره نیست زماغ پشانتی بل سلورخ فیدو نیشته ده زو خود سلورخ پویم لقد استکبرو فی انفسهم یقینا زانی غلطو گانا چه او گرد ده تا میوکلا چه فرشته ده ما پسیسی شی راشی او الله دی زو وینم دې درو سوچ نه کړې چې باچا یو قانون مقرر کړي نو ارچا پس سنتری کوسی لګي او باچا ارچا له کوسی لزی نه نو الله قانون مقرر کو پیغمبر ته وی چې دا دې ته وایا نو دا په الله سره لازم ده چې اری کوسی لبا سنتریان لګي فرشته با لګي او یا به الله اری کوسی لزی او ارچا ته وای تاسو وران فرمای لقد استكبروا في انفسهم یقینا ځان غټو غاڼو په خپل ژوندو کې وا تو ان کبیرا سرکشی وکړه سرکشی لویا لویا سرکشی ددا چې دې سوال کې چې زما کوسی لري فرشتہ راشي او زما ته دې الله وای وا تو ان کبیرا وګړه سرکشی وکړه سرکشی لویا یوم یرن الملائکه فکم ورت چې ویني دې فرشتي لا بشرا نبی زیره یوم یذل للمجرمین فذکر ذی مجرمان لا دا فرشتي لدل دا خو زیره نه دي سورته انعام اتم نہم کیم دا مسله ویلوا سورت حجر کیم دا مسئلہ ویلوا اتم نہم آیات کی ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو ازم منظرین ما ننزل الملائکت الا بالحق نرالی گمنگا فرشتی مگر پا عذاب مچا عذاب کر راگی او فرشتی دی اولی دلی فرشتی ذرالی گم عذاب لا ندغ وقت کی بیادی لزیرے نشتے لا بشرا نبوی زیرے پذکر دی مجرمان لرا ويقولون اوي بدئي حجرم محجورا سوق بوئي بس پريد مڑا ار سوق بوئي حجرم محجورا بس نظام ده ده بجوڑي چه حجرم محجورا حجرم محجورا فر دغا بوئي مجرمان حجرم محجورا وي رالي مرازي مرازي اس مرازي حجرم محجورا منگ ده عذاب نبند كي منگ ده عذاب نبند بند كي بند بند كي بند بس ده مجرمان بم دعوازي دو فرشتو بم داوازی چه حجرم محجورا بندی دل دی بندی دل اوز چه کبنن واپسی نشت ده عذاب را غلی ده اوز بس ده ده نظام بجوری نو چه حجرم محجورا وای با دی حجرم محجورا حجرم محجورا بند مضبوط بند مضبوط یعنی بند که منگ پا بند مضبوط بند که منگ پا بند مضبوط وقدمنا الی ما عملو یار دی خوڑیر نے کامال کریو خیراتونے کریو سی کریو خیراتونے کریو دیو خیراتونم دیر زیاد کریو او دی دی جمیش پیم دیر زیاد کریو الواغانم دیر پخ کریو دی خوڑیر کارون کری نداغی عمالو بسی کی گی انجیاز والا ای خوم دیر کارون کری بیروزگارو جینا کول ہے روزگارو نکتری دی بیروزگارو چالا جینا کول ہے سکتری دی روزگارو نکتری دی نو گورا دیل با اللہ خام خاصا جرنور کی یو قدمنا الی ما عملو من عملین رامخ کی وشمنگا آگی تا رامخ کی اللہ سمبخ کی مطلب رامخ کی که دل مانا احتمام دی و قدمنا الی ما عملو من عملین روڑان دی وشمنگا آگی تا چی دی عمل کرده من عملین دس عملنا فجالنا و حبا منثورا کوبا دیل منگا دوڑا نستل شوی گرد و غبار نستل شوی داس به کوله که دوله نستلی شوی ایس با کم نیسته ولی شرک محبت تا عمل لی شرک سر عمل پاتی کی گی نا دده خیره و برکت مالک بند گرنه و نو که ده زرگاه خیراتو نکردی اوار سی کردی خود ده عمل منظورو نه دی نو منځونه کړی دی نه وې تاجوتونه کړی دی اشراکونه کړی دی ارسی کړی دی خو چې د خیر او د برکت مالک بل څوک ګڼلې نو د سره د اس عمل قبول نه دی نو معلومه شو چې شرک سره عمل بربادیږي لکه توحید سره عمل چپاتې کیږي توحید سره عمل سکیږي پاتې کیږي او شرک سره عمل سکیږي بربادیږي بما تقولو فی الرجل معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یو سڑی تا پوسو کو یو سڑی دی آغا روجی نیولی دی منزون اکڑی دی خیراتون اکڑی دی حجون اکڑی دی خو شرک اکڑی دی خو معمولی غنطا کسی اکڑی دی شرک اکڑی دی دد پا بارک کی تسو آئی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پی دوزخی دی ویسه ده دوزخی ده ویتا ده هر یه سری بارکی سوائی چی آغا روجی نیولی نه چی آغا زناگانی کردی دی غلاگانی کردی دی داکی کردی دی خوشرکی نده کردی خوشرکی نده کردی ویتا بارکی سوائی وی اخشا و ارجو اخشا و ارجو یاریگم چه پا دی عمل بولا اللہ سور کی سزا خو امید مشتے چه اللہ او بخی زکا شر کی نده کڑے نو امید مشتے چه اللہ سکی کانے ہی کنا چه اللہ سکی او بخی زکا توحید دے او شر کی کڑے نده سڑی دا جواب ورکا اغو وطوی معاذ رضی اللہ عنہ تا غی و خبر اکڑا معاذ رضی اللہ عنہ وی دا الگ پا سنتو دیر خبوئی نبی علیہ السلام پا سنتو بانے دیر خب ہوئی گی نو دادے کنا مسند امام اعظم کی دا روایت تے مسند امام اعظم کی اگد روایت تے مرجان پا حاشی لکلے دے وَيَقُولُنَا هِجْرًا مَحْجُورًا نو شرک سر عمل بربادی گی چار سمر عمل اکڑ دے فَجَالْنَا وَحَبَامْ مَنْسُورًا کو منگا عمل دادو دوڑا نسطل شوی اس پا مپاتنشی چٹیل میدان اس پنی اصحاب الجنہ جنت والا جنت خاندان آغا چه صرف او صرف یو اللہ تا خیر و برکت زموار ویلو پا دق رضبانی غربی پا زید پاتی که دو که خیر و مستقران غربی پا زید پاتی که دو که واسن و مقیلا او خیستا دا غرمی دارام زید دیر مزیدار دا جن دا قیامت رز دیر اگده دا نو حساب کتاب بکی گی نو غرمی لب حساب کتاب ختم شی چه غرمی لی حساب کتاب ختم شی نو جنتیان با غرمی لی جنت تورسی او دوزخیان با چه تورسی دوزخ تورسی نو ده غرمی آرام ده جنتیانو پا کم زیکی ده جنت کنو احسن و مقیلا زکوی و احسن و مقیلا او خیستا زاید آرام نو مزای این غرمی ده خوب و یوما تشقق السماء او پا غرزبانی چوچوی اسمان بالغمام پوریزو پوریزو چوی بس سنگا دیا دا قیامت حالات تی خطرناک کیفیت پا جوڑ شی بس من پی نکوی گو تشقق السماو بل یو ناشنا کیفیت پا جوڑ شی یا مطلب دا چه فرشتی دا دیر والی ندا کنه دا فرشتی با دوم رزیات را روانی دا اسمان نا لکه تب سوی چه سدا وریز دا تشقق السماو بل غمام چه او بچوی گی اسمان پا وریزو ونزل الملائکا دا تفسیر دا بیا ونزل الملائکه را کوزی بکریشی فرشتی دا پار دی انتظام دا محشر را کوزی بکریشی فرشتی دا پار دی انتظام دا محشر تنزیلا را کوزی درو بیا بیا پا مزا مزا رازی با رازی با رازی با رازی با الملکو یوم زن الحق و الرحمن اختیار پا دا قرز که مناسب دے حق دے ثابت دے لرحمن دا پار دا مهربان بادشاہ وکان یومن علال کافرین او د دارت پا کافرانو پا خلکو چه اغا انکار کئی ده یواز برکت دا اللہ نا حسیرا دیر اگرانا و یوما یعظو ظالم او پا کم رضبانی با چه چک لگی ظالم ظالم سوکو ده دی صورت منکر چه اغا برکت ده غیر نگانو ده دی صورت سره وایا نو دیزه که دا سی وایا چه لگو کنتا که ده دین را بر که جوڑ بیا ار ظالم لوایا کنا بیا ار ظالم لوایا و یوما یعظو ظالم و او پا آغا رزبانی چه چکوه لگی ظالم چه خیر و برکت دبل نگرن لیو علا یاده پخپلو لاسونو بانی چه ما پده لاسونو بانی ده بابا شکرانه را غسته وان ما په دی لاسونو باندې بابا مالګر اغستې وا په دی لاسونو مې د شیخ بابا دروازه کولا کړو په کې مې ځان تکړ سم کو سوې په کې وکړه شپه په کې وکړه ازوالم علی یده په لاسونو پر باندې یقولون ویبا یا لیتنی های های رکاوی های رکسوم رکسوم های رکاوی دمال را اتخذتو ارمان ارمان ارمان اتخذتو ما رسول سبیلا چینی ولی بی نبی علیہ السلام سر اللار یعنی داغب طریقہ روان شوی اتخذتو ما رسول سبیلا چینی ولی بی سر دا پیغمبر نلارا یا ویلتا های رکاوی های رکسوم لیتنی افسوست مال را لما اتخذ فلان خلیلا نمی وینی ولی نوم ولا اسنالی نو چه آغا اشنا چه قیامت کی پا نوم آغستلو شرمیگی نو ننه ولی زان لیڈر کئی ننده ولی زان لیڈر کرده لما تغیز پلانن خلیلا چه پلان کیم بیا زاننوی دوست کرده زکر آغا پا نوم آغستلو پا قیامت کی شرمیگی لما تغیز پلانن خلیلا چه نمینی ولی زان لفلان کی دوست لان کی زکوی چه هر آغا سات سوکت مراد دی چه دا حق نیبان کرده وی بس چه دا حق نیبان کرده وی او دا تاوی رازا و خیر و برکت دا بل چانه منو لقد ضلني عن الذكر يقينا خطا کړه او مدد قران نا عن الذكر عن الايمان بالقران عن الذكر اتلسم کیوم وی حتا نسو الذكر ذکر سره تبارك الذي نزل الفرقان چغا بلتون راولي چې دا د حق دی چې برکت د دنیا غختل شي او دا سینه دا چې د بل نه برکت غختل شي خالق او د مخلوق په میانس کې فرق پکار دی مخلوق آد برکات محتاج اللہ دے برکات دے ہندہ اللہ دے برکات ورکو ان کے اضلنی عن الذکر یقینا خطا اکرم زود القرآن نا بعد از جانی لقد اضلنی عن الذکر دا گورا لما تخذ فلان خلیلا ملگری دا توی راز چکر لزو قرآن تنکینو بیابوی لقد اضلنی عن الذکر بعد از جانی گورا ارمان چی پلان کی سر نوی تلے او پلان کی سر تلے اگر یو پلان کی زی تبوت لما میراد چکرو لزو او یخ علاقه تبوت لما آسی می چکرو لگولی او دی بل قرآن تکینو لم نو دی بل دمی او دی قرآن والا می اونمانل او بل زی تلالم چکرو میو لگولی یو راتوی رازا روجا که دی سال پو دورا دا دی چا دا سال پو دورا دا او بل راتوی رازا پا پنج پیر که دی قرآن دورا دا نا ارمان ارمان چې دا سړپی می دوست کړه نه وي چې بیا وسرتلې لقد ضللني عن الذكر بعد جاءني القران نه وړلم قران کې اسلام لقد ضللني عن الذكر یقینا خطا کړم زه دلارینا قران نه بعد جاءني پس دینه چې قران را تراغي خود دې سفارات په کلی کې بیانې دو اوزو بیا دکان لروانم برسل روانم چکر لروانم نوی زنانه با زما د کور د خوانه ترجمه راتلی او مونږ با په گاڑی کې کیناستو او ان جی اوس کې با چکر لتلو سیل سپارټ لوبدلو نورمان چې د غړې ورانو سره ان جی اوس عالم یاران کړه نوی چې قران نه خطا کړو د قران نه سکړو خطا کړو لقد ضللني عن الذكر بعد جاءني یقینا خطا کړو مونږه عن الذكر قران نه بعد جاءني پس دینا چراغ متا کان شیطان للانسان خذولا دزا شیطان د پاره انسان شرمون کې شیطان کلو من صدقان الحق فهو شیطانک کلو من صدق صدق عن الحق فهو شیطانک هر یو سړی چې د قران واړولې نو د کړي شیطان دې معلومه شو ملګری ځان لدا سی وګوره چې هغه ته د اخرت فائدې ته خی فائدې د اخرت ده خی د مجالس الابرار عبارت می ویلو دوست چاته وي دوست دی ته وي د قیامت پر ورځ بچو او باسي چې لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا سورۃ زخرف کې وي لیت بیني و بینه بود المشرقین ارمان چې زما د بمیانسکی د نور خاتو د قبله مر فاصله وي ني معلومه شو مجالس الابرار 500 صفه کې وي فصدیق الانسان من یصا فی عمارت آخرته فصدیق الانسان من یسا فی امارت آخرتی دے انسان دو ساغ دے چا آخرت والو جوڑی و انکانا فیه ضرر لی دنیا ہو اگر کو دے دنیا سے ضرر پکی ظاہر دنیا کے ضرر دنجیو دو ضرر روپا گئے و پاتی شی خو خیر دے آخرت پر جوڑ شی و انکانا فیه ضرر لی دنیا ہو ندائی دوست دے و آدووہ دشمن آغ دے من یسا فی خسارت آخرتی و آدووہ من یسا فی خسارت آخرتی چھتا آخرت دروانی کوشش والا کئی و انکان فیه نفع لدنیا ہو اگر کد دنیا نفع پکی اگر کد دنیا پکی صدا نفع دا خوچ آخرت بربادی کی دائی دشمن دے فصدیق الانسان من یسا فی عمارت آخرتی و انکان فیه ضرر لدنیا ہو و آدووہ من یسا فی خسارت آخرتی وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ لِدُنْيَاهُ اگر کدو دنیا نفع پکی دا نو دا دوست دا سے دوست پکار دے چیا سڑی تا دنیا فائدہ نا بلکہ دا آخرت فائدہ مخیط کی فائدہ تا دا آخرت مخیط کی نو دوست آغا پکار دے دی وجنا دا ناکار دوست او ناکار ملگری چی قیامت کی بیالی گیای او ارمان اور پسکائے نو اگر کو دنیا کے داغ پر ملگرتیا کے سخت ادا سخت ادا کچھ آخرت کی کامیابی دا نو داغو مانا داغی دوستو مانا قرطبی ذکر کئی وی اکل ذکر کئی وی نقل الاحجار نقل الاحجار مع الابرار نقل الاحجار مع الابرار خیر من اکل الخبیص مال خبیث نقل الاحجار مال ابرار نیکانو سرا گٹی اچتول نیکانو سرا گٹی اچتول دا بہتر دی من اکل الخبیث مال خبیث دا پلیتانو سرا دالواگانو خوڑلونا بیدتیانو سرا شمی ملاوی گی دا جمیش پی ملاوی گی او پنچریانو خوار پڑکو سرا خوچ کم زیتا ورشی دی مدرسہ بغوانی اجول کار تب کیس تے جڑ زمنگا اوم کار تے کیس تیو اجول کدا گوا پن پیر تلڑے کے خیری نوم دا کال لے جڑ بول دے تلڑ سی کابل گرام تلڑ سی تے بو چنن دا دس جڈی دا دو بیار نے لرگی راڑو لنگر لے لرگی راڑل غواڑی جڑ دا لنگر دا لرگو پس روانے دا خوڑ نہ شگر اخی جول غواڑی جڑا کت سین نہ وشگ پو گگڑی اور اخلاص بھائی دا نقل الاحجار مع الابرار موحدین سرا گٹی اچاتے کا خو مبتدعین سرا الواگان مخرا د بد یارانو نزانو ساتا بیا با قیامت کی چغی اوباسی چلا متخید فلانا خلیلا ارمان چلی پلان کی درسا نویتلے آئے که خو ٹکتا شیخ خمیلاوی دا و چپ خمیلاوی دا خو نور تباو برباد کرم ایدی وجنوی تجنب قرین السوئی وسرم حبالهو فا ایلم تجدانو محیسن فداریهی تجنب قرین سوء وسرم حباله تناکار ملگری نزانو ساتا اور اسای والا اوشلو فا اللم تجدانو محیسن فداری کچر تکی کورینی الخلاسو زیتن نده معلوم نو اسی آخوا دی خو سرکو خو ملگرتی آو سرمکو وحبیب حبیب صدقی وحزر مراعه وحبیب حبیب صدقی وحزر مراعه تنل منه صف الود مالم تماری واحبب حبیب الصدق واحذر مراعه خمل گری سرا درشتنی ملگری سرا دوستانو کا او دا غد تریخوالی نا او دا جگڑ نزانو ساتا او غنا بطال اللہ فائدہ در کی او واسب خیار الناس حیث لقیتهم واسب خیار الناس حیث لقیتهم خیر الصحابت من یکون عفیفا دا غور خلقو سر ملگر شا غور ملگری آغی چی دا گنان دیو ساتی وَالنَّاسُ مِثْلَ دَرَاهِمِ مَنْ يَسْتُهَا خلق پشان دا روپو دی ماوی دا غی تمیزو کو فواجدتو من حافظتن وزیوفا زنی پکی کاری و زنی پکی کوٹی نوار چاہ تا دوست مو آیا گورا چی فائده دی کم دوست که دنو آغی سر دوستانو کا وکان شیطانو لین انسان خزولا او دے شیطان دے پار انسان شرم ان کے او با دے شرمی قیامت کے بیا شرم دلی ولاری وکان شیطانو لین انسان خزولا سعدی بابا وی دور شد از اختلاط یار بد ماربت بدتر بود از ماربت ماربت تنها همی بر جا زنن ماربت بر یاربت بر جا و بر ایما زنن وی زن ده ناکار دوست ده ملگرتیان او باسا ناکار ملگره ده ناکار مار نبدتر ده ماربت تنها همی بر جا زنن ناکار مار چه ده صرف ما بدن تک در کی او یاربت بر جا و بر ایما زنن او ناکار ملگری ام دل پی مان تک در کئی ام دل پی بدن تک در کئی ناکار ملگری نزانو ساتا لقد اضلنی عن ذکری یقینا اضلنی خطای کرم دو قرآن نا فزدینا چرا غیراتا وکان شیطان لین انسان خزولا او دو شیطان دو پار دو انسان شرم ان کے وقال الرسولو او بوائی پیغمبر یا ربی و ربمی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا د غیر الله د برکتی گانلو سبب او د ناکار ملگری د یارانه سبب د قران پر خودل چې قران پر خود نو ملگری ناکار شو عقیده تباشوا وقال الرسول وایو پیغمبر ورب می ان قوم اتخذو دا قوم ان قوم یقینا زما قوم اتخذو هذا القران مهجورا جوړ کړل د قران لرا مهجورا نیول دا قران مهجورا متروکا پر خودل شوی پری خود رشوه هر کتاب لٹیمو او قرآن لٹیمنو یو عالم وی دو طولو نا اعلا کتاب او دو طولو نا مظلوم کتاب قرآن دی دو طولو نا اعلا کتاب قرآن او دو طولو نا مظلوم کتاب اصوک دی قرآن هر کتاب داغه پا تک و تشو بان اکتفا نکی چه تش بارت بان اکتفاو شی او خلق و مسلمانانو تش پا قرآن پا ٹوکو اکتفا کردی دا زان پی نپوئے کئی زان پی نپوئے کئی بلکہ چی زان تا دا دین زی مواران وی عالمان نو اغیم دا قرآن درسو ننکی او دا قرآن بیان نکی مدرسو که دا قرآن درس نپریدی او دا قرآن درس نکی کوششو نکی چی دا قرآن درس بند کی من از بیگانگا هرگز ننالم با من هر چی کرد آشنا کرد دا پردون سگیلا د خپل نه چې کمونه وي تانګي ما نو هغه یې نه کینو درسونه د قران او قران خدمت پکار دی چې هر عالم او پدی عالم وکړي چې قران درسونه کوله او قران دعوت عام کړي او د هر کلی نه کور نه اوجری نه د بیٹک نه د قران आवाज ختلې نو الکان به جوړو برابر بو خو نو یو ته سوکنو ان قومي دا قوم می د نبی رسول الله وي زما دي قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا محجورا معنى بلا حجر ان قومی یقیناً دا قوم زمان چه ده پر خود دا قرآن بدوائل شوه دی تا بادی ردی وی قرآن توی مر دا اوزگار خیل دی قرآن مطلب دا اوزگار خیلو کار دی ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا مر دا زڑی زوتی مطلب قرآن دا زڑی زمانه دی دا اوز وقت سرن لگی نو قرآن تا بادی ردی وی بد ویل شوی هجران دا قرآن سدی پری خودل دا قرآن سدی ابن کثیر یو جامع خبر لیکلی دا دیر اگدا زبردست خبر لیکلی دا ابن کثیر آوی ترک تدبری و تفاهم معانی فذالک من هجرانی ترک تدبری و تفاهم معانی فذالک من هجرانی قرآن مجید کی سوچ نکول او دا قرآن مجید پا معنی زان نپو یکول دا دا قرآن پری خودل دی نو اللہ دی منگر طول موافقی خو من قرآن کی سوچ کرده او منگر دا قرآن پا معنی زان پو یکرده اللہ ارادام کرده اللہ ناس یو زان پو یکو تا دا سوچ کلو توفیق راکا اللہ تو پو یکی اللہ دور یو چه ناس شویو یا اللہ ناس شویو ارادام کرده دا زان دا پو یکول نو اللہ توم پو یکا الله چې سو کړو خوال راضی نه د قران رالی نه نو په دې شکایت د نبی علی سلام کې راګیریږي الله ته د مرګ مخ دې طرف ته راوړی چې دا قران راوخی کینی کده نبی علی سلام د دې شکایت د لاندې شي بیا سو خلاصول شي چې استغاثه نبی علی سلام کی استغاثه نبی علی سلام کی او عدالت د الله دی قاضی الله دی او شکایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی او مجرم امتی نو پیغمبر دروغ وئی او اللہ دے پیغمبر استغاثہ منی کنا منی منی نو سوک بیت اخلاص کی یا اللہ منگا مخ کے دمڑی دون یا اللہ پا قرآن ادروا دویم وَتَرْكُمْتِسَالِ اَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابُ نَوَاهِهِ فَذَلِكَ مِنْ هِجْرَانِهِ وَتَرْكُمْتِسَالِ اَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ فَذَلِكَ مِنْ هِجْرَانِهِ زان دی بی پویا که خو عمل پی نکه حکمون و لمنی نا چه دا سنه بند کرد آغی نا بندیگی نا نو دا دا قرآن هجران دی یا اللہ منگ دیر حکمون دا قرآن پریخی دی یا اللہ دیر تا منگ منا کریو او منگ پا آغی بانی نیغ ورغلو یا اللہ منگ معاف که منگ ستا مجرمان یو ستا کتاب تناسو یا اللہ منگ معاف که نو دا خو پا دیر شکایت کی رازو منگا تارکم تسال اوامره واجتناب نواهیه فذالک من هجرانه پری خودل دا قرآن حکمون پری خودل چه دا سنه بند کرده اغن نکول دا دا قرآن هجران ده بیاوی والعدل الى غیره من نحو شعر او قول او غناء فذالک من هجرانه والعدل الى غیره والعدل الى غیره اوڑی دل دو قرآن نبل ستا قرآن وی دو خیر و برکت مالک یوازی اللہ او دو قانون زیموار یوازی اللہ جوان با پدی قرآن بانی تیرو او دی وینا بسائر دو ڈاگئی کلی کلی دی چه دو خیر و دو برکت زیموار بل سو کمشتا دی انصرون اولیاهم و یدم میرون آداهم وی پوشا پوہ شاہ چی علم غیب ثابت تے ار مومن مسلمان لرا زخائر استاز نو آداؤی اللہ والعدل الى غیره فذالک من ہجرانہ دی قرآن نا اوڑی دل دی نا بل ستا اوڑی دل الى غیره غیر سا من نحو قول دی بل چا قول توی او حدیث ضعیف یا یو حدیث ضعیف تو اوڑی اگی پس روان شی او شعرین یا شیر پسی واری چه اولیاء را هست و قدرت از اله تیر جستا باز گرداند زیرا هو گوروی اولیاء لطاقت چه پی او قدم ترار شپوری رسی مالی دل در افتار در درویشانو وای که پشیرون اثر مقابله که پشیرون به امونه که خو تبا دو دریوی مونگوی تبلا شیو ویون چه سوک دا بل خدای بید خدای دا بل چان امدد غواری نو ناری نای وار اخره و خزی خرید گواری دی بیا مونگ سرام پتوشتے وائے مونگ دربانیم پا شیرونا کیو لگو نو دا لگیای شیرونا من نحو قول او شعر شیر دلیل کے پیش کئی قرآن نمانی او غنائن یادم چورای پا سراوان دے قرآن درس شروع شو دے گانو پا جانو پا سراوان دے قرآن درس کی گئی دے گانی زانت لگولی دی او وقت کیا شیر مندل دے او موبائل نے وطل تا کنیکشن ورکڑ دے او دے دی گیا دے گانے بجانے ہوئی والعدلو الى غیره فذالک من ہجرانہ والمذکور والمتروکو اکثر من المذکور ابن کثیر کو رہی دے دینے پکے نورمشتے خماتا پکے در آیا دو ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا یقینا قوم چمی دے نبی علیہ السلام یا اللہ منگ دے استغاثے او شکایت دے نبی علیہ السلام دلان دے مراولا یا اللہ زمنگ دا کمزور عمل انتہائی کمزور عمل ویل ورتا اللہ زمون گناہ دے زمون عمل چ دے توای دا زمون گناہ دے اللہ زمون اے عمل نہ دے خلدیر سبان دے اللہ قبول کا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا قوم چ دے نیول دے قران لرا مهجورا بعد ویل شی پری خشے وکذالک جعلنا تسلی خپکے گما ملگری دے دلارشت دے تابان اعتراضو نہ کئی کالا دے پا پروگرام اعتراض کئی کالا پتا اعتراض کئی خپا نشی خیر دے پا دے لارا کتے آوازی نی ملگیری دشتا دے و کذالک دک کرنگی لکا چھ پتا اعتراضو نکئی جالنا لکل نبی نادوان گرزولی دی منگا دا پار دا ہر یو پیغمبران ہر یو پیغمبر دشمنان من المجرمین دا مجرمانو نا نمقابل کی ٹک دا دیر مجرمان سے خنور اقسم الہی کو بجا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون وکفا بربک ہادیاً ونصیرا پورا دے رستا ہادیاً یک آواز خیر ترسون کے ہادیا پیغمبر بیان کون کے دے خو خیر ترسون کے نہ دے ہادی خود کنا لكل قوم هاد ندل دسنگوی چه وقفا بربکا هادیا لكل قوم هاد نوی هر هر قوم لا هادی را غلی ده دل دسوی کفا بربکا بهادیا پورا ده رستا هدایت ورکو انکه پیغمبر ده هدایت اسباب خود لشی خو هدایت ترسوله نشی ندل تا هادیا رسو انکه خیر تا رسو انکه هدایت تا ونصیر امدادی نو اللہ رب العزت سکو خینو هدایت تو رسی تو بیان کهو امداد با اللہ ستار دی مقابلہ کی کئی نو بیائی ترازو نشورو کرل مانل والا پکارون اعتراض را آغست وقال اللذین کفرو لولانو زلاله القرآن وائی کافران وائی آکسان چا منکر دید برکت دا اللہ نام چوائی چی وازی اللہ برکت ناچی نورو مچولشی لولانو زلاله القرآن جملتا واحدا اولی نشی نازولو لی پدو بانی دا قرآن پا یوزال دا سل لگ لگ رازی یرا دی کرد ایسا غرزوی دی کی دی سا غرزو زو گوری چکے میں خبر کون انشاءاللہ تفاسیروں میں نہیں ملیں گے لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا اولی پی نرازی دا قرآن یکی آزے جملت یوزل پا یوزلو لی نرازی کابرگرام شیخ سوی مد ذل حلالی وی دا سوال زکا کو چھ لگ لگ رازی لگ لگ ار رزوی نو لیر آلا او چاو لگ لگ ار رزوی نو لیر آلا او چاو ارز رد دے ارز رد دے ارز رد دے خوچی پا یوزلی ہوئی چی سوشو تینا خلاس ہوئی دیر دیر وای چی خلاس چی زرکان سڑی ہوئی دا باخیر تکال خلاس ہے دیر دیر وای وای لگ لگ بواما لگ لگ لگ لگ که خیری از آب بلا مودده که خیری وایو با که خیری زمانگا عمر دید اگا ندین خلاس دن خود زمانگ نیشتے وی پا یوزلی ہوئی چی سوشو تینا خلاق بل کاریش ده خیر و برکت چه اون که اللہ ده خیر و برکت چه اون که اللہ ده خیر و برکت چه اون که اللہ ده بل سکار ده خدای پا ملک رو کرده پا یو زلی ووه چه سوشو تی نوی خلاص شو لولا نزل علی القرآن جملتا واحدا اولی نشی نازلو لی بدو بان قرآن جملتا واحدا پا یو زلوی کذالک کذالک دکتا شان بے لگ لگ نازلوم دکتا شان بے لگ لگ نازلوم لینو سب بی طبیعی فوادک فائدہ پر لوگو لوگو کے چھ لگا لگا جمشی بی سیار شی دا خود دا جمی باران وری گی لگ لگ لگ لگ نو دسمکی زڑی تا گزی گی ادا پشکال بارانی چی غرشی نو جو غرشی اس نی با سارز مکا وچ اکڑا سا بیا سڑے دے گرمی نمری بیا سڑے دے گرمی نمری دا دا پشکال باران لگ لگ ورو چی دسمکی زڑی تا گزی لینو سب بی طبیعی فوادک دا چکلک کو منگا پا دے بانے زلستا یو رض با دے اعتراضو کی نو آسنا چیزا تا تا طول خلاس کم نو خبر ختم شوا نا دی با یو رض اعتراض کی نو بل رض بے ما جواب را لے گلے نو بل رض با دے بل اعتراض کی نو ما بل جواب را لے گلے نو بل رض با دے بل رامی توب شروع کرنے زبا بل ذرا را را لے گم رد نو بل رض بے بل شروع کرنے نو بل رض بل رض بل نو بل رض پریدو نوی لینو سب بیتا بی فوادک دا چکلک کو منگا پا دے بانے زلستا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا جدا جدا بیانو یہ منگا خف مزا مزا رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا جدا جدا یہ بیانو مانا رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا رَتِّلْ مانا قِفْ عَلَى عَجَائِبِهِ ادرے گا کانا لگ ونتا کہ دے قرآن آیات تنو تو سوچ کا آیات آیات سر ادرے گا قِفْ عَلَى عَجَائِبِهِ وَمَعَانِيهِ تو قرآن پن آشنایا و باری کنو بانے لگ لگ ادرے گا اجی تو خواہ روانی او دا غرب دی خیجی او پی جی او تر کون اللہ اکبر بیا چکن اللہ اکبر دا چکن شروع کرے پا دے او ہم سے پوئی گی آئی دا قرآن دا پی جی دی قرآن نمون کری گی دا پی جی پا قرآن رد نکی دا چو تا لگ لگوائے او مار عزیز ہے والا داغی پا داغی باندے رد کی ورطلناہ ترتیلا تجوید تینے دے مراد دانا چھ توجوید شتینہ والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القران آثم والاخذ بالتجويد حتم لازم قران مجید تجوید سراویل دا ضروری دی چه ټکه په ځای زبان ویل شي من لم يجود القران آثم چا چې وجوبی تجوید نو کنه ګناګار دی وجوبی تجوید باندې پوهیږي کنه چې هغه سره معنی غلطیږي چې هغه نه علاوه نور خپل تحسینات تی مستحب دی لینو سب بیتا بیهی فوادک دا چکلک کمنگا تارا را پده بانی درستا ورطلنا و ترتیلا جدا جدا هم بیان کرده نو شورو شاتیم جدا جدا ہوایا تبارک اللذی نزل الفرقان برکتی دیا غذا چرا لگره دی قرآن نو چې څوک دا الله نه الہ بل چانه برکت ګڼي نو هم مشرک دی او پتا به ترازونو کې نو شروع کړه ایتونه د برکت نو په یو مسله باندې برکت ایتونه آیا نو بیا بل مسله باندې شروع شو جمهوریت کوفر دی جمهوریت د کوفر لار ده نو په دې ایتونه شروع کا شورا به ان شاء الله غوي کنه نو دا سی یو مسله باندې یو صورت لگاوا لگاوای رتلنا او ترتیلا چې خزرت ګوزیږي یو مسله د برکت مسله به اوسم کوزن شي نه وشي کوزا ورتلنا او ترتیلا اعتراضونه وکي ولا یوتونک بمسلن الا جئناک بالحق نه پیش کی تا ته یو مثال راتنه کی پتاوانه په اعتراض باندې ولا یاتونک بمسلن بسوال عجیب ناشنا ناشنا اعتراضونه ور باندې کی کله یو شان کله پرشان فکروم دې صورت کې څنګه ناشنا ناشنا اعتراضونه دي الا جئناک بالحق مگر راول دې مونږه تا ته داغي جواب د اعتراض جواب هغه شو حق شو اعتراض یې سی مسلو ګرځید اعتراض یې سو ګرځید مسل او جواب دې حق ولا یاتونک الا بمسلن الا بحجتن دې لګیا دی او دا دلایل پیش کړي چې مونږه دا دلایل پیش کوو چې خیر او برکت د بل چانس ته تبریک تبارک تبریک تبارک تبریک تبارک او دا لګیا دی ولنګ یې بلار وې او یزو چې کمنو دلایل پیش کوم دلایل پیش کوم لا یاتونک بمسل سل پاپړ دی او لوړ تبارک الذی نزل الفرقان مونږه حق را لګل دې کنه چه دی سه دلائل را لیگی سه دلائل قرآن مقابله که نا طول احوا طول احوا طول احوا ورایتون که بمسلن الا جینا بالحق نراوڑ دی تا تا اعتراض الا جینا که بالحق مگر راوڑ دی منگ تا تا داغی جواب پیش کرد دی منگ تا تا جواب داغی واسن تفسیرا او خیست وزاد خیست وزاد خود تا چه اللہ خوزاد کرد نو تیم خیست وزادو که کنم الذين يصرون على وجوههم اغه بدبخت نن ولتروان نن ولتروان ده خیر او برکت مالک یواز الله ده خیر او برکت مالک واغه ذات چلو ملک السماوات والارض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اغه ذات چو خالق دار یوسیز نو خالق د برکت مالک دی مخلوق د برکت واقدار ګرځولیو نو چې مخلوق ته برکت واله وین الټه روانو کنه نو قیامت کې به پته ولګي دلته عقیده الټه عمل الټه نو اخرت کې دی الټه خلق په خوب باندې روان دي او په سر باندې رواني پړ مخ په سر رواني یو شرون علی وجوههم جام بکړې شي پړ مخه الی جهنم جهنم تا عائشه رضی الله تعالی عنها سر بسنګ دی وی خپې غرواني کنه نو سر باندې خپي و به بری سر به کتی په سر باندې برواني وی دا بسنګ دي نبی عليه الصلاه والسلام ته د خپو کې د ګرځېدو طاقت چا چلو الله نو سر کې نشي چلو په سر کې بیا چلو الټه برواني یو سرون علی وجوههم جام کړی شي جان په پړ مخه لا جانم جانم تا اولایک شر مکانا دی بداوی چیر پنچریان شریان او کسان چې د خیر او برکت واقدار الله ګنې غي ته بسوي شریان وی اولائک شر مکانا دا بدبخت داری بدتر پا درجه کی شر مکانا بدتر درجه و ظل سبیلا او خطا دلارن دی وی پنج پیریان گمراه دی دا دیو بندیان نیز دال سنت والجماعت نخواه دی و ظل سبیلا خطا دلارن سخ گمراه پلاره کی منسکون بیا آیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا القرآن مجيد ددريمي سي دعوة چی خیر او برکت اچون کے آواز اللہ دے دا دا دیزائے پوری چی کم صورتونو دا تمہیدو دے مسئلے تا لارا سمولا کاف کیوئے نیکان بندیان پپٹو نپوئی گی او زیموار ندی مریم کیوئے عاجزان دی اللہ تا طواہا کیوئے پائخ پل مصیبتون راغلیونو انبیاء کیوئے آئی خوب منگا را مدد کولو خیر و برکت پی زمنگ نغختو کانو یدعوننا رهبا و رغبا یدعوننا رغبا و رهبا و کانو لنا خاشعین آئی خوب منگ تا عجزو منگ بی را مدد کولو را مدد کول سو حج کیوی رد شرک فعلی بے کو نور خلق بے ام دا شرک دا کارونو نمانی کول مومنون کیوی نوید اعتقادی بے ام کو دا اعتقادی شرک نبے ام خلق بنداو نا معاشرہ بے ام زما پا قانون جوڑولا سورت نور کیوی معاشرہ بے زما پا قانون جوڑولا نو دا دیر طورو نمعلوم شوا چه تبارک اللذی نزل الفرقان چه ده خیر و برکت واکدار او ده خیر و ده برکت مالک اگه یک کی آجه سده اللہ ما ویلو پا اول سر ده کهف کی چه در تبارک اللذی نزل الفرقان پوری ده سده تمهید ده نو ده تمهید شو لاری ور تجوڑ کرا فرقان که مسئله بیان کرا شعرا که وی اسی تا بیان کنو اسی تا سکوا بیانوا دا ماویل سمت دورر کی لکھی دی فرقان کی ندیب زائی پوری مسئلہ دا برکت بیان کرا چی خیر و برکت اچون کی آواز اللہ دے دلیلون اویل سوک پہ اعتراضون کئی داغی جوابون اور کرل وی زورل وی زورل وی رٹل چی تاسو لی خیر و برکت دا بل نمالنی نمونی و توسخی نگوری موسیٰ کی خیر چاو آچاو فرعون کی بی خیری چاو آچولا